passen en aquests moments 3 minuts del punt horari de les 7 del matí. Avui és dijous, dia 22 d'abril de 2010. Comencem? Línies obertes. Ja hi som aquí. Bon dia, benvinguts, benvingudes. Encetem una nova jornada a RKB a la 106.9 de la freqüència modulada. Ja som a dijous. A punt de finalitzar la setmana. Ja només ens queda divendres, aquell dia que tant i tant ens agrada. I a més, demà és un divendres especial. Demà és Diada de Sant Jordi. Un dia màgic. Doncs bé, avui, en aquest dijous, dia 22 d'abril, moltes i moltes coses per explicar-vos, moltes i moltes coses per fer a través de RKB, a través de la 106.9 de la freqüència modulada, a línies obertes. Com sempre, ens atarem amb notícies curioses, notícies positives, notícies que ens criden l'atenció. Després connectarem amb el Transmet, connectarem amb el RAC i mirarem la previsió meteorològica pel dia d'avui. Cap a 8:15 aproximadament, una miqueta abans, obrirem un nou llibre obert. Avui us parlarem del llibre Em dic Laia, de Gemma Puig Massip. I ens acompanyarà cap a 8:15 l'Anna Piferrer, que ens porta la música en directe al programa. A les 8 connectarem amb serveis informatius per posar-nos al dia del que passa en el món. I en la segona hora de Línies Obertes, el José Ramon Mier ens acompanyarà, com sempre, com és habitual els dijous, amb la secció Friki, o de cultura alternativa. Videojocs, còmics i gadgets. Farem també un repàs a l'agenda del dia. Mirarem, doncs, les efemèrides del dia, qui va néixer tal dia com avui, qui ens va deixar un dia com avui, quins actes hi ha interessants a la ciutat de Barcelona i Rodalies, i també què fan avui a la tele. I per finalitzar, ens acompanyarà la Rosa Domingo, que ens portarà la crítica cinematogràfica. Tot això fins les 9 del matí, a Línies Obertes, un programa on tu pots dir la teva, tu pots participar en qualsevol moment. 93 468 55 55, líniesobertes@idicom.net, o al Facebook, www.facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui et parla en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Psst, psst, si t'inscrives en abril, te regalan la cuota. ¿Dónde? En el CER. Prepárate durante la primavera para recibir al verano en plena forma. CER, Centro Acuático y de Fitness, con 6.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas, donde te prepararán programas personalizados de acondicionamiento físico. CER, para que puedas disfrutar del agua, dos piscinas climatizadas. Si quieres fitness, 600 metros cuadrados de la mejor maquinaria. Si deseas actividades dirigidas, más de 100 clases semanales. Además de una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. Todo a tu disposición en el CER y con la cuota de abril gratis. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle San Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama, parada de metro Camp Aixuet. Visita la página web www.cer.cat o infórmate en el teléfono 93 466 8279. 466 8279. CER, Centro Acuático y de Fitness, tu salud en juego. Recibe al verano en plena forma. Déu-n'hi-do la quantitat de notícies que tenim avui, notícies curioses, que ens criden l'atenció quan les veiem publicades als diaris. I és que ha estat condemnat a 3 anys de presó un capellà de la presó Model per passar droga. L'audiència de Barcelona el va absoldre al març del 2009. La Fiscalia de Barcelona va recórrer la sentència davant del Tribunal Suprem, que després va anul·lar la sentència i va ordenar als magistrats de la capital catalana que dictessin una nova resolució donant per vàlida una qüestió jurídica que no van tenir en compte. Així, s'ha condemnat ara el religiós Andreu Oliveres Torrents a 3 anys i mig de presó per introduir droga amagada en un estoig de discos compactes a la presó Model quan era capellà del centre al març del 2006. Déu-n'hi-do! Aquesta mateixa pena pot suposar l'ingrés a la presó del sacerdot i ha estat imposada a l'intern Benjamín Capitán, el receptor de l'heroïna i el haixís que s'hi va introduir. Déu-n'hi-do com està el món, eh? Com està l'església. I una bona iniciativa, la que s'ha posat en marxa a Vic, i és que una vintena d'immigrants i autòctons reciten textos de Martí i Pol i Verdaguer al Parlament. En una petita sala del centre de Vic se senten, doncs, cèlebres versos d'un dels grans poetes que va veure néixer i morir la comarca, Miguel Martí i Pol. No sabia quina raó tindrien aquestes les paraules, doncs que per mi és com si el món sencer girés entorn de l'eix dels meus poemes. Doncs quatre ganesos, un marroquí, una italiana, una francesa, un senegalès, una boliviana, una colombiana, una madrilenya i un grup de catalans giren dues vegades per setmana al voltant d'aquestes paraules, les reciten i les teatralitzen. Doncs maco això, maca aquesta iniciativa d'unir la gent, sigui d'on sigui, a través de la literatura. I ens sorprèn molt i molt la notícia que les aerolínies demanen una retallada dels drets dels passatgers. I és que, clar, pel tema del fum del volcà d'Islàndia s'han produït moltes pèrdues. I el sector, agrupat majoritàriament a la IATA, estima que el tancament d'espais aeris a Europa durant gairebé 6 dies li ha suposat deixar d'ingressar uns 1.200 milions d'euros. L'objectiu ara és trobar qui paga aquesta factura, mentre que diverses companyies avaluen la possibilitat de demandar a la Unió Europea i als Estats, el conjunt del sector exigeix reformes normatives. La IATA reclama que les aerolínies puguin deixar de pagar hotels, àpats i altres despeses als passatgers en casos extraordinaris com els viscuts durant els últims dies. Algunes d'aquestes, com la de baix cost Ryanair, que no està afiliada a la IATA, ni les cobreixen ni pensen cobrir-les, diguin el que diguin les autoritats, tal com va remarcar ahir ja la companyia irlandesa. És a dir, que els drets dels passatgers se'ls passen per allà. Déu-n'hi-do. I curiosa la notícia que ens arriba des del Regne Unit. I és que un adolescent de 16 anys va cometre la gambarrada ahir de llançar un ou al candidat conservador mentre contestava preguntes en un col·legi de Saltes al comtat de Cornualla. Cameron va demostrar tenir molt sentit de l'humor i va afirmar: ara ja sé que va ser abans la gallina que l'ou. Com a mínim, s'ho va prendre bé el senyor. I parlant de dirigents, de polítics, no podem obviar les paraules d'Evo Morales, el president bolivià, que creu que el fet de consumir aliments hormonats causa calvície, per exemple, però també vincula la ingesta de pollastre amb l'homosexualitat. Sí, sí. Com ho sentiu? Coses que té la vida. D'on no hi ha, no en raja. Farem una petita pausa, sentirem una mica de música i de seguida tornem connectant amb el Transmet. Anem a sentir un tema de Jeremías, es diu La cita i sona així. Ja saps que estàs a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. No marxis, queda't amb nosaltres i et recordo que si vols participar en el programa pots fer-ho a través del 93 468 55 55. Mirada des del rincón, dejando a su paso un mar de neón, humo y licor. No sé con quién anda, si es tu novio, me da igual. Me fui acercando un poco a ti y me dije sin parpadear que bien se le ve el blue jean. Sin pensarlo di un paso más y en las tripas peces me nadaron cuando al fin supe tu nombre. Y el plan del destino empezó a marchar. ¿Qué manera de juntar a este par de extraños que se empiezan a extrañar? Pronto tendrás que regresar con aquel fulano y yo con botella en mano. No podré olvidar la cita del azar. ¿A qué te dedicas cuando no estás divirtiéndote en algún bar? Preguntaste y la luz de tus ojos me hizo hablar. Rezo para conseguirme alguien como tú. Doblo esta apuesta mi corazón cuando ahí tu sintonizón me invitaste a bailar. Una banda empezó a tocar y al oído me dijiste que aquella canción me dedicabas. Y el plan del destino empezó a marchar. ¿Qué manera de juntar a este par de extraños que se empiezan a extrañar? Pronto tendrás que regresar con aquel fulano y yo con botella en mano. No podré olvidar la cita del azar. Y se nos hizo eterno aquel momento, celebrando el encuentro de dos náufragos a orillas de la pasión. Y el plan del destino empezó a marchar. ¿Qué manera de juntar a este par de extraños que se empiezan a extrañar? Pronto tendrás que regresar con aquel fulano y yo con botella en mano. No podré olvidar la cita del azar. Llegó a mis ojos como un ciclón tu mirada desde el rincón. me mirabas desde el rincón. Arriba el moment d'obrir l'àrea de serveis a línies obertes i ho fem connectant, en primer terme, amb el Transmet. Rosa Avis, bon dia. Bon dia. Doncs pel que fa al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, situació de normalitat, no registra incidències destacables, segons indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvia, ferrocarrils de la Generalitat i línies de tren de Rodalia. No obstant, recordeu, les obres de construcció del nou intercanviador Sagrera Meridiana obliguen a reorganitzar el servei de les línies R3, R4 i R7. Més informació al 902-41-0041, telèfon d'informació de Rodalies o al web www.rodaliesdecatalunya.cat. De moment és tot des de Transmet. Bon dia. Gràcies, Rosa. Molt bon dia. Estimats amics de RKB, soc Marc Rius, conductor de Salut i Empresa, programa que s'emet cada tarda de 4 a 5. I us convido a escoltar i participar d'un espai on trobareu temes que puguin resultar entretinguts per tots. Passarem 60 minuts amb professionals de la medicina. De la mà d'experts directius, coneixerem curiositats del món empresarial de les empreses amb expansió del nostre país. Tindrem un cop per setmana el personal sanitari de l'Hospital Universitari de Bellvitge amb totes les especialitats de la medicina. Ens endinsarem en el món de la psicologia i la podologia també estarà present a Salut i Empresa. Informarem de la programació del Palau de la Música Catalana i de l'Auditori i obsequiarem cada dia amb entrades als nostres oients. Recordeu, una temporada més, cada dia de 4 a 5 de la tarda, Salut i Empresa al 106.9 de l'FM. Us hi esperem. Continuem a l'àrea de serveis i ara és moment de conèixer l'estat del trànsit. Connectarem, per això, amb el RAC. Roger Serra, bon dia. Hola, bon dia. De moment parlem d'una relativa calma. Encara ara, en aquesta xarxa viària, cert que augmenta el trànsit, evidentment, els punts habituals, vies properes a Barcelona, com poden ser la B23, l'autopista del Garraf, autovia 2, a l'altre extrem, C58, autopista al Maresme. Evidentment, aquí és que ja parlem d'algunes zones molt intenses en aquests punts habituals, però, com dèiem, de moment d'incidències destacades de cues importants encara no en tenim constància. Aquí sí que s'han carregat molt més ràpidament les dues rondes de la ciutat comtal, tant la ronda de dalt com la ronda litoral, que ja presenten algunes zones més lentes en sentit Llobregat. De moment és tot. Des del RAC, bon dia. Gràcies, bon dia. I pel que fa al temps, des del Servei Meteorològic de Catalunya, la previsió que ens donen pel dia d'avui és que el cel estarà molt ennuvolat durant tota la jornada i a tot el territori amb algunes boires en punts del litoral. S'esperen precipitacions primer a la meitat oest i després més disperses a la resta. Les temperatures avui seran més baixes. I de cara a demà, dia de Sant Jordi, ens volem avançar una mica. Sembla que tindrem un Sant Jordi plujós i és que el cel estarà molt ennuvolat gairebé tota la jornada amb precipitacions fins a mig matí. I després del migdia, les temperatures, demà en lleu augment i vent fluix del sud. Ai, ai, ai, dia de Sant Jordi plujós, quina llàstima. Una boca sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOIB nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOIB con las últimas tecnologías más avanzadas. IOIB, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOIB, Instituto Odontológico. Odontología Integral Barcelona, Paseo de Gracia 42, primero primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263, 203-2263. IOIB, deje su boca en las mejores manos. La Decana, administració de loteria número 1 de Barcelona. Al centre comercial Diagonal Mar, si la busques, la trobes. La Decana, primitives Bonoloto El Gordo, primitiva europea. Loteria nacional dijous i dissabtes. La Decana de Barcelona, si la busques, la trobes. Centre comercial Diagonal Mar, La Decana. Telèfon 93 552 5107. 93 552 5107. A Barcelona, administració de loteria número 1. La Decana, la teva sort. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8 i també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. When the night has come. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat. D'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda. La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. Dijous més ha arribat l'hora d'obrir un llibre, d'obrir Llibre Obert. Aquesta secció que dediquem cada setmana a recomanar-vos una lectura, la lectura d'un llibre, una novetat. En aquest cas és un llibre que publica Estrella Polar. Ho publica dintre de la col·lecció Columna Jove i és un llibre que ens fa especial il·lusió, i és que l'ha escrit la Gemma Puig Massip, que va néixer a Barcelona l'any 1979 i va estudiar periodisme. Ha treballat en el món de la comunicació i l'audiovisual molt a prop dels joves i els infants i ha publicat còmics com a guionista. Ens presenta la seva primera novel·la, Em dic Laia. I dic que ens fa especial il·lusió perquè la Gemma Puig, a banda de ser periodista, a banda de ser escriptora, també és amiga i també ha estat aquí, a RKB, col·laborant en diversos programes que hem fet al llarg de la història d'aquesta emissora i amb la qual hem compartit micròfons. Per això ens fa especial il·lusió presentar-vos aquest llibre que, com dèiem, publica Estrella Polar, del grup Edicions 62, publica dintre de la col·lecció Columna Jove i que porta per títol, com dèiem, Em dic Laia. I com a presentació, us llegirem la contraportada. Ja sabeu que després també us llegirem a banda el primer capítol, les primeres pàgines del llibre, per fer-vos un petit tastet. Diu que la Laia és una noia de 16 anys, introvertida, però amb una gran vida interior i de molt bona pasta. La seva mare l'obliga a apuntar-se a un curs d'interpretació amb la Becky, una amiga seva. Allà coneix l'Àlex, de qui a poc s'anirà enamorant. Un dia, després de l'assaig, ella i l'Àlex es queden sols, i el que semblava que només havia de ser una declaració d'amor tindrà unes conseqüències imprevisibles. Hi ha alguna cosa de l'Àlex que desconeix i que l'obliga a reafirmar-se i acceptar-se tal com és. Doncs així ens presenten des d'Estrella Polar aquest llibre que publica la Gemma Puig, un llibre que fa pocs dies ha presentat i del qual a continuació us en llegirem les primeres pàgines perquè veieu una miqueta com és. El primer cop que vaig veure la porta, que canviaria tot el meu món, vaig fer una passa enrere. Era una doble porta de vidre groga translúcida que no deixava intuir res del que passava a l'interior. Vaig alçar la vista i vaig mirar en l'aire. Davant meu s'erigia un casalot antic, de parets discontínues i esquerdades, amb dos grans finestrals que semblaven observar la gent que passejava tranquil·lament per la Rambla de Barcelona. Els turistes es miraven encuriosits la casa que, entre altres particularitats, tenia uns grans quadres pintats amb mil colors que encaixaven entre si com peces de trencaclosques gegants on es podia llegir «Fem art». Vaig respirar fondo. Havia d'agafar forces. Era el primer dissabte d'octubre i em preguntava com carai havia aconseguit la meva mare apuntar-me a aquells tallers. Bé, en realitat sí que ho recordava. Massa bé que ho recordava. Va ser un d'aquells dies de setembre quan, tota il·lusionada, vaig arribar a casa amb els meus llibres nous, acabats de comprar a la llibreria de sempre. Ho tenia tot. M'encantava pensar en el nou curs i, sobretot, en les noves expectatives, en el retrobament amb els companys. No era cap geni en els estudis, però em defensava. Treia bones notes i sabia com passar un curs sense entrebancs des de la meva consolidada plaça de delegada de curs. Amb tots aquests pensaments dins de la nova bossa, vaig obrir la porta i, en entrar, un calfred em va recórrer l'espinada. De lluny se sentien veus, aquella veueta estrident que em treia de polleguera, aquella mitja rialleta que coneixia de sempre. Allà, a la saleta, la meva mare acabava de servir llimonada casolana i pastetes a les nostres convidades habituals, la meva veïna i la seva mare. «Carinyo, mira qui ha vingut!», va dir emocionada la meva mare, mentre s'aixecava i venia a saludar-me amb un sonor petó, acompanyat d'una bona dosi de pintallavis. «Hola», vaig dir a mitja veu. «Hola, Laia! Nena, com vens de carregada? Vols que la Becky t'ajudi a portar tots aquests llibres?» Era la mare de la meva veïna, la dona més estrafolària que mai us hagueu pogut imaginar. Sense professió definida, vivia de l'herència que li havia deixat el seu marit, un home que ningú recordava i del qual mai es parlava. Es deia Paquita, però com que sempre deia que no li afavoria un nom així, feia anys que es feia dir Pati. La raó o la lògica no es coneixeria mai. Senzillament, un dia va sortir de casa i va renéixer com a Pati, la del quart tercera. Me la vaig mirar de dalt a baix. Aquell dia anava prou discreta. Per als seus 40 anys tenia força bon tipet, però el mal gust que tenia per la roba havia anat creixent amb cada nou any que complia. Aquell dia xafogós de principis de setembre, un minúscul top de color verd llangardaix s'arrapava els seus pits desproporcionats. El malic duia un piercing d'una figura irreconocible, però exageradament brillant. I els pantalons texans hi tenia incrustades grans pedres de tots colors que formaven figures semblants a papallones. Les ulleres, verdes fluorescents i gruixudes, deixaven entreveure, com sempre, un ombra d'ulls ben marcada. I els seus llavis carnosos estaven saturats d'un pintallavis taronja que contrastava amb les dents blanques i perfectament arreglarades. Es van retirar amb una mà coberta d'anells el floc de cabells rossos després del recollit que portava aquell dia i va mirar amb un somriure la seva filla. «Yes, mami!», va dir la Becky. Es va aixecar, emocionada, i tot fent saltirons, es va plantar davant meu. La Becky, en realitat de nom Beatriu, era tan catalana com les quatre barres. Però com que el seu objectiu era triomfar a Hollywood, no deixava de practicar constantment els somriures, de caminar de passarel·la i el seu accent anglès d'acadèmia de barri. Des de petites, havíem anat juntes. Érem com la nit i el dia, però com que les nostres mares eren íntimes, ens havien obligat a fer-ho tot plegades. Tot, menys anar a l'escola, ja que la Becky, afortunadament, havia nascut un any abans que jo. Tanmateix, quan arribaven els caps de setmana i les vacances, totes tres s'encarregaven d'ocupar-me les hores. Si jo em volia quedar a casa llegint un llibre o veient tranquil·lament la tele, el timbre sonava i a l'altra banda de la porta sempre apareixien mare i filla, carregades de plans i alternatives per passar un cap de setmana ple d'emocions i glamour. Naturalment, la meva mare sempre acceptava encantada aquestes sortides, sense escoltar les meves constants objeccions. Només en els darrers anys, amb l'excusa dels deures de l'institut, m'havia pogut escapar, de tant en tant, d'aquesta estranya família que formàvem. I és que tampoc no podia comptar amb el meu pare. De fet, en sabia ben poc d'ell. Quan tot just tenia un any, va marxar a muntar una empresa a les Canàries i mai més vam saber-ne res. La mare feia molt temps que n'havia desat totes les fotografies. Per això, tant del meu pare com del marit de la Pati, no se'n parlava. No és que estigués prohibit, però si res semblava conduir la conversa cap a aquells termes, la mare tenia una sorprenent habilitat per acabar parlant del temps que feia. La Becky em va agafar la meitat dels llibres i mentre enfilàvem el passadís cap a la meva habitació, es va girar i em va picar l'ullet. Laia, aquest any serà so exciting! Vaig obrir la porta i vaig deixar els llibres sobre la taula. La Becky em va imitar i es va acostar a mirar la meva col·lecció de còmics japonesos. No sé com pots llegir tant, dear. Va somriure i, ofegant una rialleta, va afegir: no tens ganes de saber què farem plegades this year? Em vaig girar cap a ella. Me la vaig mirar de dalt a baix i, dibuixant un somriure forçat, vaig dir: ui, sí, me'n moro de ganes. Em va agafar la mà i em va treure de l'habitació per conduir-me, de nou, a la saleta on la mare i la Patty miraven engrescades uns fullets. La Becky em va estrènyer fort la mà i, movent l'altra amb força, em va dir: mami, mami, li podem explicar ja? Va, vinga, sisplau, segur que li encantarà saber-ho. La mare, la Patty i la Becky van dirigir-me unes mirades plenes d'emoció. El meu cos començava a tremolar. Allò no era un bon començament. No volia saber quin misteri amagaven. Jo només volia fugir d'aquella estança, tancar-me a l'habitació i concentrar-me en la tornada a l'institut. Volia ser una noia normal, de 16 anys, una noia que pogués decidir què volia fer. I el que volia fer era passar el meu primer any de batxillerat sense ensurts ni sorpreses. La mare va desplegar un pòster que havia amagat tota aquella estona darrere d'un coixí. Els coneixes, filla? Vaig mirar el rètol. I tant que els coneixia. Eren els actors del serial Esperances de Llinatge, que, amb els ulls plens de llàgrimes, miraven la Patty i la mare cada migdia a casa. La mare va continuar sense esperar la meva resposta. Tots aquests actors s'han format en una escola molt prestigiosa del centre de la ciutat. Una escola exclusiva d'interpretació. Va respirar fondo i va afegir: doncs no t'ho creuràs, carinyo. Han obert noves places els dissabtes per un nou curs d'interpretació. I la Becky ha estat acceptada. Vaig respirar alleujada i vaig somriure. Felicitats, Becky. Espero que et vagi molt bé. Va riure histèricament la Becky. Darling, stop. Allò no pintava bé. No pintava gens bé. Vaig tornar a mirar la mare, que, emocionada, agafava les mans de la Patty. La Becky cada cop m'estrenyia més fort la mà. Gairebé em tallava la circulació. La Patty va prendre el relleu de la mare. Laia, estimada, la teva mare va tenir la brillant idea de presentar un dels teus escrits i... què has fet, què? Vaig cridar. Ja no vaig poder resistir-ho més. Enfurismada vaig mirar la mare. No m'ho podia creure. Una cosa era que m'obligués a complir els seus plans a les meves hores lliures. Havia acceptat moltes coses, però això ja havia fet vessar el got. Els meus escrits eren el meu únic refugi, la més preuada intimitat que conservava en aquella casa de bojos. Era el que em feia sentir bé. Poder explicar històries, escriure contes, guions... escriure, tan sols escriure, sense cap motiu. Per una única lectora, jo mateixa. Els ulls em cuien, les llàgrimes començaven a apuntar per la cua de l'ull. Vaig abaixar el cap. Sabia que allò tenia alguna finalitat i ara, més que mai, no la volia escoltar. No la volia imaginar. La mare va estossegar i va posar aquells ullets que sempre feia quan volia demanar perdó per una cosa que ja havia fet i per la qual ja no hi havia marxa enrere. Doncs així, amb aquesta cosa per la qual no hi ha marxa enrere, deixem la lectura d'aquestes primeres pàgines del llibre Em dic Laia, un llibre adreçat sobretot al públic juvenil i el qual us recomanem des d'aquí, des de Línies Obertes, perquè pugueu regalar, per exemple, en aquest Sant Jordi, demà, una bona proposta pels més joves de la casa. Em dic Laia, un llibre de Gemma Puigmasip, publicat a la col·lecció Columna Jove per l'editorial Estrella Polar del grup 62. Thank you.

El cas és que, bueno, com molt bé pots saber, hi ha molts vols que s'han suspès. Sí, sí, vaja. Doncs aquests fets ha afectat directament al món de la música, perquè evidentment hi ha molta gent que s'ha de desplaçar per venir a actuar a Barcelona, sí, i no han pogut. I, a veure, tots sabem que el Mica va fer 1.000 quilòmetres amb cotxe per venir el diumenge, sí, a actuar a Barcelona. Molt professional per molt la seva part. Molt professional, però no tothom ho és, no, i no tothom disposa dels mateixos mitjans que el Mica. Cert. Així que, bueno, doncs s'han suspès algun concert. Però, bueno, això no ens afecta perquè demà, que és Sant Jordi, sí, ja sé que no tenim costum d'oferir coses que piquin una mica, vale? de que piquin a la butxaca, vull dir, i, bueno, resulta que l'Ajuntament vol desterrar aquella gent que no surt a passejar a comprar llibres i roses, que sí, no és veritat, no vol dir que la gent que li agradi la música no vagi a comprar roses i llibres. Cert. És completament compaginable, sí, però, bueno, això ha fet que l'Ajuntament celebri el que se'n diu Festival Escena Barcelona. Sí. Heu sentit a parlar? Hi ha un munt de banderoles penjades de les faroles. He vist alguna cosa, això, banderoles. Sí, sí, sí. Doncs el cas és que la meva secció d'avui anirà dedicada a aquells que vulgueu anar al Sant Jordi a disfrutar el dia de Sant Jordi. Sí. La meva intenció és fer-vos una guia perquè no us perdeu, perquè actuen més de 30 grups. Déu-n'hi-do. Clar, llavors és com, ai, que m'atabalo, no? Què vull veure? Què s'ha de veure? No. Què és imprescindible i imperdible? Bueno, doncs, des del meu punt de vista, evidentment, a veure, un moment... Vale, aquí ve la meva guia, una mica. Us en recordareu el primer dia que vaig fer aquesta secció? Us en recordeu el primer dia que vaig fer aquesta secció? Sí, me'n recordo de les primeres seccions de cadascun. Sí? Bueno, que tierno. Bueno, jo recomanava un grup per veure gratis que actuava a Luz de Gas, que es deia Mel, i que estava començant. Doncs mireu, aquesta vegada com d'altres, i és que no tinc àvia, jo tenia raó. Aquest grup ara tocarà en el Sant Jordi, el dia de Sant Jordi, i tocarà pagar per veure'l. Us haig de dir que anar al Sant Jordi demà costa 38 euros, però comptant que hi ha més de 30 grups, crec que s'ajusta bastant el preu a el que s'oferta. Bueno, el cas és que demà ve l'Isma amb els seus, els Mel, i que s'estan fent un forat i han aconseguit ficar-se a les 7 i mitja al Sant Jordi, que dius, mira, hem pogut anar a passejar una mica, hem comprat la rosa, perquè tu compres la rosa i llibre. Ah, evidentment. Jo també compro rosa i llibre, eh? Rosa, a més, jo recordo, pels oients que no ens hagin sentit dimarts ni dimecres, jo recordo que tenim aquí com a col·laboradors del programa la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes, i que els voluntaris de la Lliga tindran una paradeta venent roses al carrer d'Astúries. Ah, mira, és bo saber-ho. Podeu col·laborar comprant la rosa allà a la parada de la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes. I tant, perfecte. Doncs, bueno, el cas és que a les 7 i mitja actues al Sant Jordi, als Mel. I us deixem amb un record de com sona aquesta bona gent? Sí. Sí? Doncs que us sembla que soni una mica de You Can Get Blood Out of Stone. Don't give me facts, don't give me your alibis, don't give me faith in hidden gods, don't give me heroes made of mud. No, no. Don't call the world illegal world, don't call this world civilized world, don't bé, no? Sí, sí, m'agrada, eh? Sonen molt bé, sincerament. Ja, aquests nois... Em recorden una miqueta la primera etapa dels Melon Diesel. Les cançons en anglès, una miqueta. Pot ser, pot ser. Jo crec que tenen molt de Beatles, aquesta gent. Tenen també allà una influència bastant directa. I sobretot el folk americà, tot això, és com una mica el que l'influencia, bàsicament perquè conec els gustos del cantant, eh? No, sí. Perquè tampoc soc tan especialista. No, va, no. Bueno, el cas és que aquesta és la primera proposta per demà gaudir del Sant Jordi i ràpidament ens hem de canviar perquè no us he comentat que hi haurà dos escenaris. Dos escenaris? Sí, hi haurà el Sant Jordi, el Palau Sant Jordi, i després hi haurà el Sant Jordi Club, que està al costat. Sí. I dic, a veure, no fa falta agafar el cotxe, però bueno, Ràpidament ens hem de canviar perquè el Sant Jordi Club a les 8 de la tarda actuen els Stan Steel. Stan Steel. Sí, i qui són els Stan Steel? Potser us estareu preguntant algun de vosaltres. Doncs bé, aquest grup barceloní està a la bretxa directament des de fa molt de temps. Fa poc que ha sortit el seu nou àlbum, Adelante Bonaparte, se'n diu. Aquest grup no deixa de suscitar les millors crítiques que s'han guanyat a pols. Capaços de sorprendre amb els seus matisos musicals i la seva capacitat de transformar la simple poesia en passatges musicals a vegades ensordidors i a vegades depressius, que al cap i a la fi millor extreure les seves pròpies conclusions. Escoltem Vida Normal. Em sembla una mica raro, oi que sí? Sí, sona una mica estrany. Sona una mica estrany. Curiós. Sí, és un grup que et dic, o sigui, està triomfant més a fora de Barcelona que no pas aquí. Mm-hmm. A Madrid se'l coneix arreu, perquè sempre a Madrid hi ha com més, una mica més avançats musicalment que aquí a Barcelona. Sí. Una mica, a vegades sí, per escoltar noves coses. El cas és que aquests Stan Steel tenen una peculiaritat que és això, no? O sigui, la música està plena de matisos, però a més, o sigui, és d'aquells grups que si et pares a escoltar-los i dius, a veure, intentem entendre una mica què ens vol dir, que, saps? Vull dir que al final acaba enganxant-te. S'ha d'escoltar un parell de vegades, també t'ho dic, no és fàcil, no és Shakira, no entra a la primera, no estaríem davant d'un grup com aquest, però bueno, jo us el recomano i us el recomano que el sentiu dos i tres vegades i amb el Viva la Guerra o el Adelante Bonaparte, que són els seus dos àlbums, a mi m'agrada molt. Podeu sentir-los a través del MySpace. Sí, també, myspace.com/Stan Steel. Perfecte. Acabat amb dues L's. Bueno, i després no cal que ens movem de l'escenari, perquè arriben ni més ni menys que els Fantàstic Astrut. Sí. Què me'n dieu dels Astrut? Home, Déu-n'hi-do, no? Amb les seves lletres irreverents i àcides s'han situat a l'escena independent més coneguda del panorama pop actual. En Manolo Martínez i el Geni Sagarra actuaran a les 9 i quart al Sant Jordi Club, moment en què la nit comença a acostar-se i els clubs comencen a competir per omplir més. Quin escenari omplirà més, el Sant Jordi Club o el Sant Jordi? Clar. Bueno, bona pregunta. Sí, sí. El cas és que els Astros, sens dubte, és per mi una de les apostes més autèntiques i genuïnes d'aquella hora. Per tant, us deixo amb una mica d'aquells del que fan. Que soni No Tengo Miedo. Tu? No, tampoc. Veus? Al futuro, cabeza, va a llegar el momento de no dudar más, porque no tengo miedo al futuro. Yo no tengo miedo al futuro. No lo tengo. Evidentment, les cançons d'Astrud les podeu trobar en el seu particular MySpace, que ara us ho diré. Són www.myspace.com/parezunamierda. Sí. Aquest seria el MySpace d'Astro. És el títol del darrer àlbum, potser? Sí, sí, sí, sí. Bueno, realment eren unes lletres sobrecogedores. Heu sentit sí. Hay un hombre en España que lo sabe todo o que lo hace todo? No. Bueno, mano, sí. No. Espectacular, espectacular. Ja sabeu, busqueu-la. Sí, busqueu-la perquè realment val la pena, val la pena. Molt bé, doncs després, en el mateix escenari, diu artista per confirmar i dius aquí és el moment on jo me'n vaig a fotre un bocadà. Perquè clar, o sigui, des de les 7 de la tarda en allà, al final arriba l'hora de sopar i tu tens gana. Doncs sí, és el moment d'acostar-se a la barra i menjar alguna cosa o bé obrir la motxilla si ets precavit, sí. Vale? I t'has portat el bocadà de casa. Doncs després d'haver ingerit els aliments i d'haver fet una Coca-Cola, birra o el que vulguis, què arriba? Doncs arriba el plat fort de la nit. Arriben els Sidoní. Sí. Grup de referència sí, barceloní. Home. I després, com a remate final, els Love of Lesbian. Mm. Per tant, podríem dir que el Sant Jordi Club és una mica l'escenari popero sí. d'aquesta festa de l'escena. El cas és que, si no heu vist encara el directe d'aquests dos grups catalans, no sé què collons esteu esperant, perdó per l'estació, però és que són dignes de veure. I tant el Sidoní com els LOL són imperdibles d'aquesta escena, d'aquest festival escena, que farà que el dia de Sant Jordi sigui una mica diferent al que estem acostumats. Escolteu una mica d'Un dia m'ha set la vida, del Sidoní. Un león viejo y cansado se pasa el día durmiendo tendido junto al mago. Y los niños por la noche soñarán sin dormir, esperarán, porque mañana va a empezar la función, va a empezar la función. No et recorda lleugerament aquesta cançó Saturday I'm in Love de The Cure? Potser sí. Eh que sí? Sí, això sí. Dels dies de la setmana. Sí, sí, sí, sí. Però bueno, aquí diu una cosa ben certa i és que mañana empieza la función i és ben cert. Demà, sí. Al Sant Jordi, podem gaudir d'un Sant Jordi ben diferent. I per acabar la nit jo us recomano tornar al Sant Jordi i deixar-nos a carona per les cançons dels Amics de les Arts, tot i que el plan que continua el Sant Jordi Club és realment molt festiu. Acaba la nit amb el DJ Milkway i el DJ Amable. Vamos, una fiesta en todos los sentidos. Regalarem rosa, regalarem llibre i regalarem música, oi que i sí? I tant! Doncs apa, m'acobiau desitjant-vos un molt bon dia de Sant Jordi i un molt bon dia d'avui. Igualment, que et regalin moltes roses, molts llibres i molts discos. Gràcies. Que tinguis una bona setmana, Anna. Igualment, gràcies. Adéu. Bueno, i ens quedem amb una mica de música dels sí? Amics de les Arts. Ah, molt bé. Quina has escollit? Doncs he triat una que es diu 433. 433, molt bé. Una defensa de 4, amb centrals ben contundents, la prudència i la paciència imperant en tot moment. Si les coses van mal dades, penso plantar l'autobús. 4 frases mal comptades i que passin els minuts. Olele, olala, un shawarma amb tu és el millor que hi ha. Olele, olala, sisplau, poco picante, que no puc suportar. I em reservo a la banqueta un parell de melodrames. Fan a l'esquerra i la dreta, són els típics trencacames. I de quatre caixes. I amb els Amics de les Arts, amb aquest 4-3-3, arribarem a serveis informatius al punt horari de les 8 del matí. I després, a la segona hora de Línies Obertes, moltes més coses per explicar-vos. Una hora sencera per continuar fent-nos companyia a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. Recordeu que tindrem amb nosaltres el José Ramón Mier, que ens porta a la secció Friki. Videojocs, còmics, gadgets, és a dir, cultura alternativa. També tindrem l'agenda del dia i la Rosa Domingo ens portarà al cinema. Tot això aquí, en Línies Obertes, a la segona hora, de 8 a 9 del matí. Ara anem a informatius. Catalunya Informació. Bon dia, són les 8 i a aquesta hora a Barcelona tenim 14 graus, a Tarragona 10, 11 a Girona i 12 a Lleida. Comencem, com sempre, interessant-nos per la situació del trànsit. Bé, doncs, de moment està sent un matí força tranquil pel que fa a la circulació, però dels problemes que hi ha, destacarem a aquesta hora retencions a la C-17 a Granollers i a Mollet, direcció cap al sud. D'altra banda, a l'inici de la C-17, lenta en tots dos sentits a la marxa, túnels a la Llidrera, alguna aturada a Can Revella, Valldoreix, la B-23, a la zona de Sant Joan d'Espí, Esplugues, Diagonal, i a totes dues rondes de Barcelona, que hi ha trams de retenció, la ronda de dalt de Meridiana a Sant Gervasi i la ronda litoral entre Zona Fòrum i la Barceloneta. Dijous 22 d'abril, aquest matí quedarà instal·lada a la Generalitat la capella ardent de Joan Antoni Samaranc, que va morir ahir als 89 anys. Els funerals es faran a la tarda a la Catedral de Barcelona i estaran presidits pels Reis d'Espanya. El president José Luis Rodríguez Zapatero no considera urgent la renovació del Tribunal Constitucional per la seva incapacitat de resoldre els recursos contra l'Estatut. Zapatero desestima, per tant, la petició del president Montilla de substituir els 4 membres amb el mandat caducat. El govern espanyol vol tancar avui l'acord sobre el pacte d'Estat per l'educació. El ministre Ángel Gabilondo presentarà un document definitiu a la comunitat educativa i als partits polítics. L'oposició es continua mostrant contrari a alguns punts, sobretot referents a la llengua. L'esborrany de la Comissió Europea per elaborar la normativa comuna antipirateria no preveu explícitament tallar l'accés a internet als usuaris que es descarreguin continguts il·legals. Els internautes no se'n refien i diuen que el document és massa ambigu per descartar del tot aquesta possibilitat. La reobertura de l'espai aeri europeu ha de fer que avui superin el 100% dels vols, tot i que no es preveuen cancel·lacions i pot haver dificultats per recol·locar tots els passatgers que estaven atrapats. Fa just una setmana que el núvol de cendra va començar a provocar restriccions. I demà arrenca el Saló d'Oportunitats Immobiliàries, el Low Cost, amb descomptes de fins al 40% per la compra de pisos, locals o oficines. El certamen que es fa a la Fira de Barcelona tindrà enguany gairebé la meitat d'expositors que en l'edició de l'any passat. Catalunya Informació. En esports, el Bayern de Munic s'avança en la segona semifinal de la Champions gràcies a la victòria 1-0 davant l'Olympique de Lió, amb gol de Robben. Tots dos equips han jugat bona part del partit amb 10 futbolistes per l'expulsió de Ribéry i Tulalán. El mataroní Albert Ramos és l'únic supervivent català als vuitens de final del torneig de tennis Comte de Godó i jugarà aquest dijous contra Gulbis. Aquest dimecres han caigut Òscar Hernández, Marcel Granollers i Beto Martín. I Joaquim Rodríguez encapçala el rànquing de la Unió Ciclista Internacional després d'haver quedat segon a la Fletxa Valona per darrere de Cadel Evans. És el primer català de la història que aconsegueix el primer lloc al rànquing. I al temps, les poques clarianes que hi ha a les comarques de Girona desapareixeran i el cel ennuvolat es mantindrà al llarg de tot el dia amb ambient suau. Serà la tarda quan poden començar a aparèixer alguns ruixats que en conjunt seran aïllats i dispersos i preferentment ubicats en àrees de muntanya del terç nord del país i de cara al vespre cap a la costa. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101. EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat. Ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. Una boca sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOID nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOID con las últimas tecnologías más avanzadas. IOID, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOID, Instituto Odontológico Integral Barcelona, Paseo de Gracia 42, primero primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263. 203-2263. IOIB. Deje su boca en las mejores manos. Quan passen 6 minuts de les 8, encetem la segona hora de Línies Obertes i ho fem, com és habitual, els dijous, donant la benvinguda als nostres estudis al José Ramón Mier. Bon dia! Bon dia! Moltes coses friquis ens portes avui. Unes quantes. No sé si em donarà temps a tot. Còmics, videojocs, gadgets... Sí, porto cosetes. Déu-n'hi-do. Comencem amb còmics, com sempre. Sí. Avui no porto entrevista ni res, eh? No, avui no tens entrevista. No, bueno. Avui el que porto és una son que... Bueno, que té partes. Sí, però tu, què passa? Aquesta setmana, últimament... Sí, és que... Què fas a les nits? Bueno... Què no faig? Què no passa? Que és dormir. Clar. Relacionant temes, posa'm el primer tall, sisplau, David. Posem el primer tall. Anem allà. Ui, no! No! És que és massa sensible, ja, aquest ordinador. Quan ja, toques, ja. Salta. Ara. Això sí. Que maca és aquesta cançó. Molt maca. Mr. Ja té els seus anys, però és un clàssic. És atemporal. Doncs pues veus, ja està tot relacionat. Jo no dormo per les nits, tinc molta son, Mr. Sandman, i això d'una forma així molt... Ho relacionem per que publiquem sempre. Publica a Planeta d'Agostini The Sandman Absolute Edition. The Sandman Absolute Edition. Sí, i The Sandman, en compte del que pugui semblar per aquesta musiqueta, és que no trobo cap altra cançó de Sandman, és més aviat un còmic de terror. Sí? Sí, però de terror psicològic... No és terror de gore ni res d'això. Us explico. Una miqueta de sinopsis. Mm-hmm. El 1916, al món passa un fenomen molt estrany. És que la gent... No pot despertar. I és que resulta que un mag intenta capturar la mort i a l'encantari li surt malament, i el que captura és a Sueño, que és el germà de la mort. Déu-n'hi-do. Què passa? Que com Sueño està capturat, la gent no pot despertar. The Sandman, que és com se li diu aquest això, és la revisió més gòtica d'un personatge clàssic de l'era d'or de l'editorial DC. Qui escriu això? Neil Gaiman. Neil Gaiman, que és molt profès a fer aquest tipus d'obres, i el dibuix corre a càrrec de Mike Dringenberg i Sam Keith. Jo us diria que per 30 euros que val aquest tomo de 496 pàgines... Déu-n'hi-do. Que no és tan alt. No. Eh? Gairebé una mica més i ja és el sumari del Gürtel. Sí, exacte, exacte. Aprofitant que ara ve Sant Jordi, perquè ara farem una miqueta... Avui estrenem una miqueta més còmics, perquè ve Sant Jordi i us recomanaré còmics perquè regaleu a les vostres parelles. I un d'aquests és aquest, The Sandman Absolute Edition. No el podeu deixar perdre perquè és una obra molt, molt, molt interessant. Pam, pam, pam. Ole, a més, quan me trau. Un altre còmic que per poc que us agradi al cinema d'animació, que diu que comprar, és l'adaptació còmic d'aquesta pel·lícula. Que ara em llegarà. A tot sona aquesta pel·lícula? Sí, això és Tim Burton. Tim Burton. Pesadilla antes de Navidad. Exactament, pues és l'adaptació còmic de Pesadilla antes de Navidad. O para los que somos así un poco chulillos, Nightmare Before Christmas. Ole. L'adaptació a còmic. L'adaptació a còmic. Normalment passa al revés. Del còmic surt la pel·lícula. Sí, senyor. El passa que Pesadilla antes de Navidad, aquesta famosíssima obra de Tim Burton, bueno, amb dissenys de Tim Burton, perquè no està dirigida per Tim Burton, sinó que per el senyor Selig, que també és el que ha fet fa poc La novia cadàver, i una altra pel·lícula que ara mateix no me'n recordo, que és d'estrena fa poc, se m'ha ido de la cabeza, tenia por ahí apuntado y no sé dónde lo tengo, és una obra ja de culte, sobretot al Japó. Al Japó hi ha una febre cap a aquesta pel·lícula increïble. Bueno, a Japó i no de tant nivell, però aquí a Espanya també. Aleshores, si heu vist la pel·lícula en el seu moment i voleu donar a conèixer aquesta obra singular, pues compreu el còmic, compreu el còmic i deixeu-vos de novel·les gràfiques de Crepúsculo, perquè també està a la venda, però no cal, no cal. Crepúsculo en estètica manga, pues no cal. Ja t'ho dic ara. Esta és la no recomanació. Això és que dius. La no recomanació. La no recomanació, Crepúsculo novela gráfica. Recomendació. Pesadilla antes de Navidad. Por favor, no compréis Crepúsculo porque además lo ojé yo el otro día y es horrible. El dibujo es horrible. Lo peor de lo peor. Pesadilla antes de Navidad, que m'he quedat així com d'entro bancat. Sí. Pesadilla antes de Navidad és un còmic de 184 pàgines i té un cost de 15 euros. Vull dir que és un regalet apanyadito, sí, barato, i quedaràs com una reina. Mm-hmm. O com un rei. O també. Clar, però que sabem el que he regalat, jo no me lo compro, i sabem que me lo regala, que per 15 euros no vamos a ningún lado, no pasamos de pobres. Pues jo, encantat de la vida. Ja sabeu, si voleu regalar-li alguna cosa al José, li podeu regalar aquest còmic. Exacte. També ja dic que l'any passat es va publicar la versió manga de Pesadilla antes de Navidad, que no sé si és el mateix còmic amb un altre tipus de format, que jo diria que no, però bueno, sigui com sigui, sigui aquest mateix còmic que es va editar l'any passat o no, és un obra que es té que tindre. Perfecte. Un altre còmic que es té que tindre, que esto ja han tirat la casa per la ventana los señores de Planeta d'Agostini. A ver, 100 euros. 100 euros. 100 euros. Un cofre la mar de mono, sí, y tres tomos. Uno de 816 páginas, otro de 815 páginas y otro de 568 páginas. De unido. No es poco. Estem parlant de Preacher, el predicador. Preacher, el predicador, és una obra, és el book insignia, que li diuen, de la divisió de còmic adult de DC Comics, que és Vértigo. I què ens explica de Preacher? De Preacher, pues, com el seu nom indica, pues, és el predicador, un predicador, que té uns mètodes una mica especials. Ui. Per difondre la paraula de Déu. Sí. Vull dir que es troba gent deforme, demonios, por el camino, i aquest home, pues, si té que agafar una escopeta i fotes a tiros, pues es fot. Ah, mira. Sí. The Preacher és una obra que la volen traslladar a cinema i a televisió, inclús. Vull dir que és una cosa, és una obra de còmic que està en el candelero. Avanceu-vos, compreu-lo, és un gran regal i a més molt maco perquè ven amb un cofre, i és una obra que a poc que t'agradi el còmic adult, ja no de pijamas, que ja llaman, que de pijamas és el còmic que diuen de superherois, sí, pues jo crec que us agradarà. És un còmic molt adult, paret violent, però sobretot adult i molt divertit també. Mm-hmm. I el que és molt divertit... A veure... Ara sí, el tall que s'ha tancat abans... Thank you. Què diràs tu, Barça? Però si va perdre. Bueno, amb el Milan. Ha guanyat no sé quanta copa. Sí. Per un perro que matem ja me lo mata perros. No passa nada, hombre. Però bueno, per què és divertit? Perquè aquí ja foten còmics de tot. Un dia trobarem un còmic de del Gürtel, també. També, segur, segur. Segur, bueno, això dona per còmics i per molt més. Basta per videojocs, si m'apures. pues sí, treuen, no sé si per Sant Jordi, crec que sí, per 10 euritos, el còmic oficial del Barça. El còmic oficial del Barça. Sí. Què ens explica en el còmic oficial del Barça? Pues històries tan enternecedores i emocionantes com la història del Messi, de l'Iniesta, del Xavi, del Pujol, del Valdés, del Boyhan, del Busquets, del Pedro i del Piqué. Déu-n'hi-do. Eh? O sea, si queréis pasar una tarde emocionante leyendo un cómic, compreu el cómic del Barça. Home, a veure, pot ser un bon regal per molta gent. Per molts mi no. aficionats culers. Que... Per mi, mira, t'ho dic. Home, a mi que em regalin, no sé, un palco, un carnet de socis per al cómic del Barça. El cómic estarà editat en català i en castellà. Sí. Perquè en castellà ja et dic ara, bueno, suposo que sí, hi haurà molts seguidors del Barça castellanoparlantes, però, bueno, sí, deuen el cómic del Barça. Bueno, ja està. Ja està, és el còmic del Barça. Saps allò que dèiem la setmana passada, l'anterior, de... Bueno, és que tampoc dona per més la notícia, doncs pues ja està. Ja està. El còmic del Barça. No hi ha més. Si són los héroes de la cantera. Clar. Ja està. Sí. Bueno, ja està. Pues revisem una miqueta les novetats que us he dit perquè compreu el Sant Jordi i el Saló del Còmic. The Sandman Absolute Edition, Pesadilla antes de Navidad i l'edició integral de Predicador, de Preacher. Mm-hmm. I ara anem cap als videojocs. Anem cap als videojocs, perfecte. Videojocs. El joc que sortirà a la venda el 8 d'abril de 2011, mira si anem avançats. 8 d'abril de 2011, d'aquí un any. Mira si anem avançats, però és un joc que està tenint que el fan d'això ho demana tant que ja ho han començat a anunciar. Estem parlant de Gears of War 3. En compte del que sembli per aquesta musiqueta, mm-hmm. és el buc insígnia de la Xbox, el Gears of War. El Gears of War, que ens explica la lluita? Pues, bueno, ens explica el de sempre. Pues que uns aliens venen a la Terra i uns tios pues, supermusculats, amb ametralladores que ocupen més que ells mateixos, sí. Es dediquen a combatir-los. El que passa que els gràfics eren xulíssims, l'acció era frenètica, i ja van treure la segona part de la saga, que és Gears of War 2, i estava esperant la gent allà ansiosa al Gears of War 3. Pues el creador, que és el senyor Cliff Berzinski, Cliff, aquest d'aquí baix, sí. Saps, el Cliff, va sortir a un programa de la NBC, de Jimmy Fallon, que perquè us feu la idea és com el Bruna Fuente d'aquí, mm-hmm. Pues el senyor va sortir a anunciar Gears of War 3. Mira si la gent ho estava esperant, que hasta els Late Nights ho estan anunciant ja, les conviden perquè ho digui i tal. Aleshores, com va fer aquesta presentació? A modus de presentació de tràiler. Mm-hmm. Aleshores, perquè veieu una mica de què va Gears of War i què us podeu trobar. Aneu a YouTube, sí. I poseu Gears of War 3 Ashes to Ashes, cenizas a las cenizas. Mm-hmm, sí. I veure un tràiler, es poden dir segons quina paraula aquestes hores? Bueno, digue-la. Acollonant. Acollonant. Eso, és molt xulo, és molt xulo. Què ens explica? Pues bueno, la lluita del Marcus contra la raça alien, que són els Locust. El que passa de que amb aquesta última part de la saga, perquè sí que diuen que amb aquest títol ja acaba la saga, tindran els aliens i els humans tindran que ajuntar forces contra una nova amenaça alien, mm-hmm. que no tiene miramientos, tanto desde uno que otros. Aleshores, tindran que lluitar tots junts per supervivir tots junts. És com todo muy épico. Sí, sí, sí. Saps? Sí. Però bueno, el que els importa és que sigui divertit i tingui bons gràfics i que tingui molta acció. I aquest joc, us asseguro jo, que per la pinta que té, ho té. O sigui, si teniu una Xbox 360, com encara queda una miqueta per el Gears of War 3, compreu, que està molt barat, si no m'equivoco, 10 euros un i 20 euros l'altre, Gears of War i Gears of War 2. Sí. I si teniu PC, com és el teu cas, David, el Gears of War 1, per un PC mitjà, el tens, i el Gears of War 2, que és una miqueta més car, també el tens. Perfecte. O sigui, Xbox i PC, Gears of War, no us ho podeu perdre. Aquí tenim una de les propostes del José, i a més, barateta. Aquesta és barata, aquesta... que anem 30 euros, 100 euros... pesadilla, 15 euros, aquí hi ha 10, 20... Ah, sí, més o menys m'esteu domesticant. Sí, sí. M'esteu domesticant, sí, sí. Així com abans dèiem que fan còmics de tot, sí, del Barça, de Lady Gaga, que vam dir aquell dia, sí, i, bueno, de més, i més de la novel·la gràfica de Crepúsculo, no! No! No, eso no compréis, nunca, nunca! També treuen jocs de pel·lícules. També. Pel·lícules, sí, però pel·lícules que mai diries que donarien per un joc. Com és, per exemple, aquest tall d'aquí. Put on heading 270, assume attack formation. That's a roger, Victor. Okay, we're going in. We're coming low out of the rising sun. And about a mile out, we'll put on the music. Que direus, això que crec que ve ara. Ara sentireu la música i una miqueta cinèfils que sigueu, en seguida ho enganxareu. Helicòpters, les sí, Valkyries... Estem parlant d'Apocalypse Now. Apocalypse Now, sí. Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola. Pel·lícula, jo no l'he vista, ni la penso veure, perquè a mi les pel·lis de guerra, pues como que no. A mi tampoc. Como que no. Però hi ha gent que sí, és com que diu, 2011, la d'aquesta de tal, és una pel·lícula, és un tostón. I aquesta a mi també m'ho sembla. Però és una pel·lícula que es veu que és de la història del cine i és imperdible. Pues bueno, pues fan joc d'això. Fan un joc de la pel·li de Francis Ford Coppola, Apocalypse Now. Bueno, un joc de guerra, dona. Sí, sí, sí, bueno, és que, aviam, la pel·li és més que una pel·li de guerra, per el que jo tinc entès, perquè no l'he vista, però sí que me documento, mínimamente, que, bueno, clar, aviam, es veu que és més interior que no pas tiros i Charlies i tot això. Però, bueno... Clar, el joc suposo que s'ha quedat amb la part... Suposo que es quedarà part bèl·lica. De... Part bèl·lica. Sí, però bueno, suposo que estaran tirant de llicència cinematogràfica per vendre jocs. Mm-hmm. Tindrem que seguir molt de prop per desenvolupament d'aquest joc, perquè aviam si ho tenim que recomanar o no, com la de Crepúsculo, que no! Que no, que no, aquesta no, ja ens ha quedat clar, em sembla que no. No, no. Bueno, com ho sabem això? Pues perquè fa poc en Pandemic i Electronic Arts han comprat el domini apocalypsenowgame.com. Ah. Aleshores, clar, la gent, els foros, els blogs, que estan a la que salten, han dit, si han guardat este domini d'internet, és perquè algú ho estan maquinant. Clar. I normalment aquesta gent no hi erra nunca, aleshores, pues, estem atents, perquè segurament aquí a poquet tindrem la notícia de que Apocalypse Now s'ha complet amb un joc. Nefasto, xulo, ja veurem. Bueno, ja es veurà. Ja veurem. I acabem amb videojocs amb una campanya viral que han fet d'un nou joc per la Nintendo Wii, que ha sigut bastant curiosa. No sé si a l'àudio s'entendrà molt bé, si no, us ho explico jo després. Com suposava, entendre's molt no s'entén. Ja m'ho suposava, però dic, home, això té que veure, doncs jo ho agafo, jo ho porto, però bueno, ja m'ho suposava. Aviam, això que sentim què és? Bueno, doncs això, si aneu a YouTube, per exemple, o a una pàgina web que es diu estanllegando.com. Estanllegando. Sí, el que veureu són uns vídeos on gravats amb càmera en mà, ¿vale? Amb vídeo domèstic, de gent que està, per exemple, a Madrid o a Barcelona, veient el que són els monuments, oh, que maco i tal, i de cop se sent aquests sorolls i és com que hay un ruido, hay un rugido, hay tormentas eléctricas, ¿qué está pasando? ¿Saps el rotllo, aquella peli de monstruoso? Sí. Pues rotllo esto. Mm-hmm. ¿Y qué pasa? Pues això ho ha inundat a internet amb aquests vídeos i és per anunciar a Monster Hunter 3. Que Monster Hunter 3 és el nou joc de la Wii, que és la tercera part, sí, d'un joc que tens que caçar monstres. Bé, tens que caçar monstres. O sigui, tu, la gràcia d'aquest joc és que és un joc cooperatiu. Mm-hmm. És a dir, tu per internet pots juntar-te amb més gent, sí, i idear tàctiques d'atac per capturar aquest monstre. I cada monstre té una tàctica diferent, que teniu que idear entre tots per agafar-lo. Es veu que és un joc molt addictiu, jo no l'he provat, però és un joc molt addictiu i té molta fama al Japó i molts seguidors aquí a Espanya, per cert. Ah, déu-n'hi-do. Sí, es veu que sí. Aquí, jo, com me quedé en Gears of War... Sí, ja, ja, ja veig. Sí. Aleshores, què ens proposa aquest joc? Doncs pues això, tens que fer noves tàctiques amb més gent per enganxar monstres, que els monstres pues, tenen tàctiques o bé de foc, o bé d'electricitat, o bé d'aigua, o bé de vent, de sí, tot una mica. Aleshores, amb els monstres que tu capturis, pots fer noves armes més poderoses i guanyar tàctiques. És com una espècie de rol. Sí. Ja dic, com és molt famós, pues, han volgut anunciar aquesta tercera part a lo grande. I ara que la Nintendo Wii està d'hores baixes, bastant baixes, pues, volen donar-hi més rebombori. És curiós, si més no. Sí, que, si sí, veieu sí, un vídeo d'un tio a Barcelona, ¿qué es este ruido que está pasando? No os espanteu, que es todo mentira. Vale. Es todo mentira. Vale, vale. Jo ho volia avisar, perquè com la gent també s'ho creu tot a vegades, jo ho aviso. I hasta aquí los juegos. I fins aquí els jocs, molt bé. I de gadgets porto dos cosetes. Dos cosetes, una notícia no molt bona i una curiositat. I tot sobre el mateix aparell. Sí. A l'iPad. iPad. iPad de Apple. Sí. El senyor iPad i el senyor Jobs. Bueno, com ja sabeu, l'iPad ha sigut un èxit de ventes. Sí. Ha sigut tan èxit de ventes que Apple s'ha quedat sense existències. Sí. Què vol dir això? De que en lloc de portar-ho per finals d'aquest mes, aquí a Europa, ho portaran per finals del mes que ve. Mm. És a dir, que l'iPad se retrasa. Bueno. La bona notícia és que, com se retrasa, portaran ja el que era Wi-Fi i 3G. Sí. Sí, a Nord-Amèrica va sortir primer el Wi-Fi i a finals d'aquest mes sortirà el 3G. Nosaltres ens esperarem, però podem escollir si un o l'altre de cop. Bueno, no mira, no que fer gaire cosa. Ja està bé. Sí, sí. Aleshores, a principis del mes que ve ja podeu fer la pre-reserva a la web d'Apple. I us recordo que tant el Wi-Fi, clar, evidentment és lliure, però el 3G sí que serà lliure. Aleshores, les tres operadores principals, que és Orange, Vodafone i Movistar, presentaran noves tarifes de dades i no se sap si la terminal estarà subvencionada d'alguna forma o vete tu a saber. Però, bueno, l'important... Suposo que com tot, sempre acabaran sí, ofertes que lliure, aquestes que de permanència... Té que ser lliure, vull dir, això ho estan publicitant i així té que ser. Bueno, el que passa és que suposo que, encara que sigui lliure, però sí que et faran tarifes d'aquelles de permanència. Ah, això sí, això està clar, està clar, està clar. Però bueno, que us sapigueu que fins al mes que ve, nada de nada. I per acabar, lo curiós. Curiós. Vinga, yo os lo cuento como un cuento. A veure. Eres una vegada un enginyer d'Apple de 27 anys que es deia, o que es diu, Gray Powell. Gray Powell. Gray Powell. Gray és, o era, l'encarregat de la programació de la part de software d'Apple per l'iPhone. Sí. Vale. Què va fer el Gray el dia del seu cumpleanys? Va anar-se a una taverna amb uns amics a provar una cervesa. Una cosa normal, no? Normal i corrent, com tothom que treballa a Apple i és el dia del seu cumpleanys. Ah. Evidentment. Bueno. Què passava? Pues el Gray, com el programador del software d'iPhone que és, tenia un prototipus del nou iPhone 4G. Sí. I què li va passar al Gray? Que se'l va deixar al bar. Se'l va deixar? Sí. Ostres. S'ha deixat un prototip del telèfon més buscat del món a sobre la barra d'un bar. I evidentment ha desaparegut. Evidentment ha desaparegut. El noi Yes, que l'ha trobat, el va subhastar a eBay, i la web Gizmondo, gizmondo.com, que és una web dedicada a gadgets tecnològics, tot això, Li va comprar per 5.000 dòlars. Déu-n'hi-do, quina troballa. Sí. Un prototip totalment operatiu amb el nou sistema operatiu de l'iPhone, per a que la gent aquesta pues, marranegi i vegi el que tindrà de nou, que Apple encara no havia desvetllat fins ara. Clar. Aleshores, quina conclusió traiem d'això? Que el senyor Gray Powell ja no treballa a Apple. Sí, evidentment. Evidentment. Que el senyor Steve Jobs, que ja estava prim, aquest home, segur que s'haurà quedat prim i escarrancit d'això. I que, a més, van fer una carta formal a modus de denúncia contra Gizmondo per la troballa, perquè Apple considera que ha sigut un robatori i no una troballa. Ostres. Vale? O sigui, si algú de vosaltres treballeu en un departament de desenvolupament de noves tecnologies, o no us emporteu la feina a les no tavernes... No us emporteu la feina a casa, sobretot, important, mai, no us emporteu la feina això a casa. Això per començar, això per començar. Però, bueno, que si teniu un prototip d'algú i aneu de taverna, bueno, o una cadeneta, sí. O deixa-t'ho a la feina. Sí. Ja. Perquè després passa el que passa. Què ens porta aquest 4G? Pues novetats molt sucoses, com per exemple, per fi, sembla ser que per fi, a l'iPhone es permetrà fer videoconferència. Oh! A part d'un chipset molt més ràpid, tot això, que ens permetrà fer videoconferència, perquè tindrà càmera frontal, per fi, i una càmera al darrere, com la que tenia fins ara, però amb més megapíxels de resolució i un flash LED. Tot això està molt bé, com a prototipus que és, i Apple i Steve Jobs, pues, com són uns rabiosos moltes vegades, pues, són capaços de canviar-ho tot per dir pues, ara que lo sabíais, pues, ara ja no lo sabéis, perquè són així de rabiosos, perquè són rabiosos, molt. Però bueno, ja tinc com és prototip, pues, vés a saber el que faran. I què passarà amb aquest iPhone 4G? Pues que ara tindran que començar a avançar notícies, perquè ja està més en el candelero que abans. Què es diu per internet? De que esto ha sido como rebuscado, porque como Apple otra cosa no, pero fer promoció i marketing sap un ou i parla l'altre. I les males llengues diuen de que de descuido del senyor Gabe Powell, nada, que això ho ha preparat, semi-preparat Apple per crear expectació i que la gent comenci a tindre necessitat d'iPhone 4G. Hay versiones para todo, hay gente para todo. Però el que no pot haver-hi gent és que compri la novel·la gràfica de Crepúsculo. No la compreu! José Ramón Mier! Encara ja ho veuràs, ens vindran a buscar és aquí a la horrible. Porta de la ràdio. Ahir vaig anar a comprar còmics i vaig dir, mira, potser la pel·li no m'ha agradat, però la novel·la gràfica sí, perquè com és còmic pues, potser m'atrau més, però és que és horrible. és un dibuix manga, però és... Oh, que cosa més... Ah! Deixem-ho aquí. Ho deixem aquí. Que et regalin molts còmics demà. Que Crepúsculo no. Igualment, David. Fins la propera setmana. Fins la propera setmana. Adéu. Adéu. All right. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101. EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat, ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. Los ecuatorianos están por todo el mundo. Yo vivo en Milán. Yo en Nueva York. Yo y mis hijos en Barcelona. El gobierno ecuatoriano está llegando a todos los lugares donde residen los ecuatorianos. La Secretaría Nacional del Migrante ya tiene su oficina en Barcelona, en la calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. Senami. Ya a ver la seva oficina a Barcelona, al carrer de Vilamarí 130, a tocar de la estación de Sants. Los ecuatorianos en Barcelona ya tenemos un punto de conexión. Recuerda, calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. Passen 6 minuts a 2:15 del matí i obrim l'agenda del dia, una agenda que sempre encetem comentant les efemèrides. Què va passar tal dia com avui? Què va passar un dia 22 d'abril del 1296? Doncs Jaume II va conquerir la ciutat d'Alacant. Tal dia com avui, del 1985, va començar el judici a les Juntes, un judici en el qual es van jutjar i condemnar els responsables de l'anomenat procés de reorganització nacional, la dictadura més sagnant de la història argentina. Un 22 d'abril del 1990, Felip de Borbó va anar a Balaguer i a Cervera, on va prendre possessió dels títols de senyor de Balaguer i comte de Cervera, després de visitar Montblanc. Un 22 d'abril de l'any 2004, a Corea, el xoc de dos trens carregats de fuel va causar gairebé 200 de morts i més d'un miler de ferits. I a Mèxic, un dia com avui, un 22 d'abril, però de l'any 2009, fa un anyet, el diari mexicà Reforma va alertar sobre els primers casos de la grip porcina, que es deia en aquella vegada la grip A o grip nova. Aquesta grip que durant l'any passat tant i tant va sortir en els mitjans i de la qual tant es va parlar. Pel que fa als naixements, qui va néixer un 22 d'abril, un dia com avui? Doncs el 1724 naixia a Prússia, Alemanya, el que ara és Kaliningrad, Immanuel Kant, el filòsof alemany. Un dia com avui, del 1870, naixia a Rússia també Lenin, el líder revolucionari de la Revolució Russa del 1912. Un 22 d'abril del 1937, a Nova York, naixia Jack Nicholson, l'actor nord-americà guanyador de 3 Oscars. I pel que fa a les necrològiques, un dia com avui, un 22 d'abril, el 536, a Constantinople, va morir el papa Agapit I. El 1994 ens deixava a Nova York Richard Nixon, el president dels Estats Units. I també un dia com avui, de l'any 2003, a París ens deixava Eunice Kathryn Waymon, coneguda com a Nina Simone, la cantant de jazz soul i gospel nord-americana. Pel que fa a les propostes de l'agenda del dia, una agenda ben carregada. Avui, pregó de Sant Jordi a les 7 de la tarda, a càrrec de l'escriptor José Luis San Pedro, que pronunciarà el pregó de la ciutat de Barcelona. El Saló de 100 de l'Ajuntament serà a les 7 de la tarda. Tenim cinema, tenim una proposta de documental. Serà la projecció de Dies de la Terra, les llavors d'una revolució de Robert Stone, amb motiu d'avui, el Dia de la Terra, com cada 22 d'abril se celebra el Dia de la Terra. I la projecció d'aquest documental serà a La Pedrera, al Passeig de Gràcia, número 62, a les 8 del vespre. L'entrada és lliure. Tenim també conferències, una conferència sobre ciència cap al descobriment dels secrets de la matèria al CERN i al Large Hadron Collider de Matteo Cavalli-Sforza, la residència d'investigadors al carrer Hospital número 64 a les 7 de la tarda. I a les 6, al carrer Girona número 20, la conferència Estat, religions i llengües, una xerrada amb Aristides Zolberg, director de l'International Center for Migration, Ethnicity and Citizenship de Nova York. També podem anar a una conferència sobre economia, i és que Ramon Tremosa, Lluís Recoder, Pere Macias i Enric Renau intervenen en el debat al corredor del Mediterrani en l'era de les megaregions. Serà a l'IDEC, a la Universitat Pompeu Fabra, al carrer Balmes número 132, a 8:15 del vespre. I si us interessa conèixer una mica més sobre volcans en aquests dies que tant se n'ha parlat, l'erupció del volcà Eja Fallajökull, més enllà del gran núvol de cendra, a càrrec de Domingo Jimeno i José Luis Fernández Turier. Serà la Facultat de Geologia de la UB, al carrer Martí Franquès, sense número, a les 12 del migdia. I presentacions de llibres. Es presenta avui la novel·la Rapsòdia Gourmet de Muriel Barberi amb el xef Santi Santamaría. Serà al Museu Marítim, a l'Avinguda de les Drassanes, sense número, a les 7 de la tarda. I una altra proposta, una altra presentació literària, és la que fa Rosa Maria Calaf, entre d'altres, que presenta Seguiremos informando dels guanyadors del premi Cirilo Rodríguez. Serà al centre de premsa, a la Rambla de Catalunya número 10, a 12:15 del migdia. I pel que fa a la tele, atenció, perquè avui a les 12 de la nit la pel·lícula La setmana que viene, sin falta, serà a Televisió Espanyola. La 2 avui ens ofereix també cinema a les 10 de la nit, La bicicleta, i el programa Dies de Cine a 12:15, que repassarà el Festival de Màlaga. A TV3, aquesta nit, quan faltin 10 minuts per les 10 de la nit, disculpin les molèsties, l'esport a través de la tele, i el Polònia, i a més, avui estrena de Els Visitants, aquesta versió de la sèrie V, de la mítica sèrie V. Doncs ja sabeu, aquesta nit a TV3 a les 11 de la nit. I a partir de les 12 aproximadament, Sense Ficció, que inclourà Vot de Silenci, La Legió de Crist, una història de pederàstia, incompliment del vot, de castedat i paternitat. El Canal 33 aquesta nit ens ofereix la pel·lícula de TV7 i el programa Millennium, avui centrat en Barcelona Literària. Antena 3 també ofereix cinema aquesta nit, a 12:15 de la nit, Premonición. I a 4, avui El Hormiguero tindrà com a convidades Anna Millán, Sílvia Abril i Tània Sàrries, les presentadores de la nova etapa de Caiga quien caiga. I a 12:15, el programa Wow, Santi Millán, tindrà com a convidat Jorge Javier Vázquez, el presentador de Sálvame de Telecinco. I per últim, Telecinco oferirà aquesta nit, quan faltin 5 minuts per les 9 de la nit, el partit de UEFA Europa League, el partit que disputen l'Atlètic de Madrid i el Liverpool. I aquesta és l'agenda per aquest dia 22 d'abril de 2010. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93 321 0101 EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93 321 0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat, ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93 321 0101. En los tiempos que vivimos de problemas de estrés, problemas de reuma, artritis, bueno, esto y muchas más enfermedades, pueden controlarse con la campaña de Club Natura contra el dolor. Para eso tenemos con nosotros a Esperanza, que es especialista de Club Natura. ¿Qué tal, Esperanza? Hola, buenos días. Buenos días. ¿En qué consiste esta campaña de Club Natura contra el dolor?

aquest festival que va arrencar, si no m'equivoco, el dia 17. Efectivament. I que és la Mostra Cinematogràfica Espanyola. Exacte. El Festival de Màlaga sempre és un bon termòmetre per avaluar la salut del cinema espanyol. Es va estrenar el passat dia 17 i es prolongarà fins al 24, és a dir, fins a diumenge. Es va estrenar amb Carlos Saura, amb l'esperadíssim Carlos Saura, amb la pel·lícula Io Don Giovanni. Així, sí. Així va donar la benvinguda, ens va rebre aquest festival de cinema produït i filmat a la península. A mi m'agrada tota l'escena, tot el panorama de festivals, perquè em recorden sempre a un mercat on tenim a la peixatera que diu, nen, encara belluga! I després sí. Tenim encara la carnissera que ens diu, home, vedella de la bona, tendra, maca, bona, de les sí. Terres de Lleida. M'agraden els festivals perquè és una plataforma de mostrar, d'exhibir totes les darreres novetats cinematogràfiques, a la part que també és una bona manera de fer contactes i negocis interns. I en aquest cas, el Festival de Màlaga, què ens diu? Ens diu, ei, jo, a Espanya, he fet aquestes pel·lícules. Anem a veure quines pel·lícules ens ha dut al Festival de Màlaga. A veure, quines tenim. Hem dit que ens sedàvem amb Carlos Saura, i és veritat, Carlos Saura presentava la seva darrera pel·lícula molt esperada, Io Don Giovanni, sí? Que és una pel·lícula coproduïda amb Àustria i amb Itàlia, i ens explica, és un retrat d'època de la lluita entre el compositor Mozart i els seus rivals a la sombra, no només Salieri, com era la pel·lícula de Milos Forman. En aquesta pel·lícula ens veuen totes les competicions que Mozart tenia a la seva Viena, sí? I a l'Àustria més musical, sí? Aquesta per una banda. Cal destacar que Io Don Giovanni, doncs, la crítica ha apreciat tota aquesta posada en escena elaborada, i Carlos Saura sempre ens reporta, sempre ens remet a una narració molt picant. I és que el cinema espanyol, què hem de dir del cinema espanyol? Si som passió a la llatina, sí. Si diuen que la península és una mica de passional, doncs no és d'estranyar que Julio Medem i les pel·lícules que es fan a dins de la península, sí. Per tant, la de Julio Medem, parlin sobre erotisme, sexe, passió, descontrol, carn. Carn a aquestes hores del matí. Julio Medem ens ha sorprès duent-nos a les pantalles quasi un xou lèsbic entre Natasha Yovengo i la jove i guapa Elena Naya. La pel·lícula, anomenada Dos desconocidas, la pel·lícula tracta sobre dues desconegudes que coincideixen a Roma i viuen una intensa passió sexual a l'habitació d'un hotel. Cal dir molt més? Em sembla que no. Em sembla que... Habitació a Roma, que és el títol de la pel·lícula, és un reflex dels deliris sexuals i calentets d'un Medem a alta temperatura. Déu-n'hi-do. La Najwa. Najwa, què et passa? Per últim, i això us destaco jo personalment, s'ha estrenat també una pel·lícula que es diu Que se mueren los feos. Que sí. Se mueren los feos està protagonitzada per Carmen Machi, la Ida, sí. I es reencontra, però aquesta vegada a la gran pantalla, no a la petita, amb un Javier Cámara fent un remember de Siete vides. Sí, sí, sí, sí. Doncs és una pel·lícula que tracta sobre les obsessions, parla de les obsessions sobre la bellesa. També parla molt, molt encertadament sobre el càncer de mama, i amb cunyats entremaliats en una trama que se salten les barreres de la seducció permesa, malgrat el germà, malgrat la cunyada, malgrat ser força, força lletjos. Sí. Per tant, a trets generals, veiem amb aquesta poc pica-pica de pel·lícules espanyoles que s'han presentat al Festival de Màlaga, que una parla sobre el sexe, l'altra parla sobre els lletjos i vinga a riure, i l'altra parla sobre deliris intel·lectuals. 2-1? Jo, de moment, em quedo amb la dels lletjos. Jo també. Perquè una Carmen Machi i un Javier Cámara és riures assegurats. Són riures assegurats i una bona estona, un bon passe de pel·lícula ben sí. disfrutat. Cal destacar també que el Festival de Màlaga, que tot això està passant a dins d'aquest context, se li ha donat, per fi, un guardó a tota la carrera feta per Rosa Maria Sardà. Sí. Rosa Maria Sardà, doncs, l'ha anat a recollir ben contenta i el va rebre de la mà de la presentadora de la gala d'inici del Festival de Màlaga, Loles León. Sí. Concretament, Loles León li va dir: "L'admiració de los compañeros es el respeto de los críticos y el cariño del público. Gracias, Rosa María. Que maco, que maco. Preciós, preciós. I cal posar el punt de mira, atenció, a la directora novell, Juana Macías. Sí? Juana Macías ha presentat una pel·lícula que s'anomena Planes para mañana, òpera prima, directora novell. Directora que s'ha remès a pel·lícules com Amores perros, sí. Planes para mañana, per tant, és una pel·lícula que, atenció, és molt ambiciosa, molt dinàmica i una oportunitat de ser valents, de no conformar-se. Hi posarem l'ull, seguirem la trajectòria d'aquesta noia, Juana Macías, perquè agosarada, començar amb una posada en escena com Amores perros, déu-n'hi-do. Sembla que, pel que ens comentaves al principi, tens més informació sobre festivals, oi? Tinc més informació sobre festivals i és que s'ha presentat ja aquesta setmana la selecció de realitzadors que van a concurs a Canes. Canes 2010, ja ho tenim aquí. El Festival Intel·lectual per Antonomàcia ens ha dit quines pel·lícules són les susceptibles i quins realitzadors són les susceptibles d'entrar a concurs. La 42a quinzena de realitzadors entren a competició pel·lícules de, com All Good Children, del Regne Unit, Lea Year, de Mèxic, amb un Michael Rowe, Tiger Factory, de Malàsia, amb Wu Mingjing, The Silent House, de l'Uruguai, de Gustavo Hernández, etcètera. Ja em preguntaràs, i espanyoles, què en tenim? Sí, clar, després de sentir-te parlar de Màlaga, exacte. Què en tenim allà? Doncs tenim molt poca coseta. Canes ha dit, bueno, molt bé, felicitats pel Festival de Màlaga, però Canes, però no, entreu aquí poquets. No entreu. Ostres. A veure, cal destacar que hi ha un nou realitzador que es diu Olivier Laxe, que és gallec d'origen, però que actualment doncs resideix des de fa 3 anys a Marroc, ha estat seleccionat per Canes. Llavors, això és destacable, però el punt negatiu, per així dir-ho des d'un punt de vista molt hispà, diguéssim, és que no és una producció 100% espanyola la que entra a concurs a Canes, sinó que és una producció, coproducció amb Marroc. D'acord? Però anem a repassar que qui és aquest Olivier Laxe que ha tingut la gosadia d'entrar en el temple dels autors. Qui? Olivier Laxe és un jovenet que va treure una subvenció a l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional, AECI, i va dir, mira, me'n vaig a Tànger, que ho tinc aquí al costat, perquè vinc aquí al costat, i faig una pel·lícula que es diu Todos vosotros sois capitanes. És el primer llargmetratge d'aquest noi i que ha estat escollit al cinema de Canes perquè realment té una posada en escena bastant peculiar i una fotografia i un ús de la càmera que és molt d'autor. A petits trets, des del punt de vista de la producció, és que no tenia un duro, va agafar la primera càmera que va trobar, que li va deixar, atenció, l'Institut del Cinema Marroquí, que estava plena de pols, i va jugar amb 4 nens i va dir, vinga, anem a descobrir la mirada de l'autor. Mentida, tenia ganes de fer una pel·lícula, va agafar 4 nens, perquè són verdets, no els has de pagar molt, i et donen joc. Són 2 punts de vista, però el cas és que ha arribat, i no vull desmereixer, tot això ho dic en broma, estimats ullets, ja ho sabeu, però aquest home ha entrat a dins dels temples intel·lectualoides amb un projecte que mescla ficció i documental i que realment és bastant agosarat i que s'ha de reconèixer, conyo. Que l'Olivier Laxe, doncs, tot i tenir pocs mitjans, doncs ha desenvolupat una obra d'autor. Perfecte, i en un minut i mig, què més ens expliques? Va, rapidet. Doncs a tot això podem veure que el cine espanyol produeix molt, però que de qualitat doncs, sembla que no se li reconeix. A veure, tot i així, no vol dir que perquè hi hagi molt cinema espanyol o que s'hagi produït, com hem vist, al Festival de Màlaga, arribi a les pantalles. Perquè tenim el filtre de les distribuïdores, amics meus. Quantes pel·lícules tenim a la cartellera que són d'Estats Units? Moltes. I quantes poquetes pel·lícules arribem a veure a les sales d'exhibició? Gran problema. Però el cinema de Hollywood també està en crisi. L'última pel·lícula del James Bond no es rodarà perquè Metro-Goldwyn-Mayer no té calerons. No té calers. No té calerons. La que seria la número 23 de pel·lícula de l'agent 007 està suspesa a l'aire i ja es veurà. Ostres. Per últim, altres vertents del cinema espanyol. Sí? Joaquim Oristrell, atenció, està rodant un telefilm sobre Felipe i Letizia. Ai, la història d'amor. A tot això, nois, aneu al cinema, que hem d'aprendre. Anem al cinema i mengem crispetes. Exacte. Rosa Domingo, moltíssimes gràcies per portar-nos al cinema a Línies Obertes i desitjar-te que demà et regalin moltes roses moltes i molts gràcies. Llibres. Moltes gràcies. Que tinguis una bona setmana. Moltes gràcies. Anem a veure Pájaros de papel i Secretos de sus ojos. Perfecte, prenem nota. Fins la pròxima setmana. I a tots vosaltres, fins demà, que tornarem al punt horari de les 7 del matí, aquí a RKB, a Línies Obertes. Ara anem a informatius, després Aires del Mediterrani, la música de la nostra vida i la Torre de Babel amb Enrique García Corredera. Salutacions de qui us ha acompanyat en nom de tot l'equip, el vostre amic David Morales.